بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا آيات أفرطن يا سناد وصورة الزخرف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصى ورمي عشر كان يجيب ودا ليجي قال وحو النسوي سبحانه وتعالى اتقوا سجار رسول فيه سؤالة كبابا قد سأجيبه إلهي سيدك محمد كهو قرآن كالذي وحيودي قد سأجيبه فهات كسو غنتها دريق سوصن آيات كسو غنتها أدنى الله يزور القرآن كوحا يفويها الشرف أيه فويها وان كاغن الشرف أيه إيه وسوف تسألون الإله يا نالي دي كيف سؤال الدوانا القرآن كان فقوه دي سئنات أقوم تاني إن كان انتوز إله يزور سبحانه وتعالى واسأل سؤال سيدك محمد كهو منذ الأرسلنا آن الدرني من قبل سعبك هرسادة ومن رسولنا رسولنا هو الإلهي أجعلنا إنا نيالني من دون الرحمن الله رحمن كالسكريسة آلهة إلهي الآن نيالني آلهة سوء يعبد دون العابد أيضا إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسة وحاقوا سينيا وحية إلهي أكسو جديي ومن كان مسكين فهو أي سين كرايا أي قضيان أي سحوب للوك أكيدينيا إنه أحق يقتبس أيضا رسول عليه الصلاة والسلام سؤال ويجيل الليها رسول عليه صاحب رئيسي إلا لسوا بري إلهي غير كيس إلا عابدا هي إنك الانتوص بل سعادة الحيوية أيضا أن انت عنا عن هذا أنا أجرم وها الله سيادة الله بسوا ونزول عيو إسكالله مرسى لبدا سوا ونزول عيو إسكالله هاي مدوى حيوية ابن عباس أيا سوا رمي مدنا وحوية ركا لا صحابة ايها سور امان رسول سيما عليه الصلاة والسلام سيدا الله سيدي وحا اللي سيكم يهدين في ليلة الاسراء رسول الهي يا انبياء يهدن ايها اللي سيكم يهدين في المقدس وعوكا يعني مركي رسول عليه الصلاة والسلام يدشيي ايها مركا اساسي جبريل ارنسة وقودها سبعي يريون عبد الله بن عباس ايه ابن زيد وهي هي راهدين رسول سمرس الذي يلمي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام لغدين ومسجد الأقصى لجيه بيت المقدسة إلهي سبحانه وتعالى وهو سيد حيي ونظر سيد حيي آدم ايه وحي مرتاسي رسوله أوسدن بيه في جهيل النبي عليه الصلاة والسلام ايه لسعدي مرسى في جهيل ايه آدامي مرسى سوء أقامي قلت أصليه حوضه محمد وحرمر إيه حيوه بشي إلهي يخصيشي مرك رسول الله عليه الصلاة والسلام سلاديه ودميهي أليه سيجيه روحه ودهي وحا سؤال محمد بس إلهي سبحانه وتعالى أصليه رأيه يخصيشي سعبي وساهر ريه بل إن حيوه إلهي غير كيسة لعابده إيه إنك الانتور ومرك أصليه حيوه إلهي دون كيسة إن لعابده و آلها الله سميسه وحل جديه ايسايه انت لو يديه فسوف ان عليه الصلاة والسلام سياس مركي سيجهيل ودعي مو سنك يالنو حوضا قد اختفوه سيال لو ساسيه ودعي وهذا سيال ما يودعي مدوا ساسالي وهذا قولك لانتواجه ابن عباس اوسان لهين وهو مركا سيسون سيجاي هنا يخصيصه رسولك عليه الصلاة والسلام ايان بيضغ نبي الجلاسيس يسد سبين سببصف ايغوه رسوس ايها يوم سدح كف مدياسنا ايها يوم افر كف ايها يوم رسولك عليه الصلاة والسلام نقر فيك وحاكوه الدناي نبي الله ابراهيم خليل الرحمن نجدنا نقر وحا سحضي اسماعيل بيحنا وحا سحضي اسحاق وي فبعد نبي موسى يا سحضي رسوس اله يوصل عليك سحضي انساسي اسوسيحي انفوه رسولك عليه الصلاة والسلام لبهر عيوب الشيء لبهر عمر كودا مي ايو استاذي مركز ايو حيضاي فرد جيزع ايو حيضاي حيضاي انا اذن سؤاله ان احد اذنك اذن كمله ويسوى الدري دعوه او دك اللي يجير اذات غير الله مركز ايو حيضاي محمد وعانو كما خاد سعينا لما عانت وانا ان الله دري دعوه واحداوي او اه الا اله الا الله وان ما يعبدون من دون الله بادل وان فخاتم النبيين وسيد المرسلين إلهي مو يعني إلهي آتاين إيسان جرم وحا مسكين في عبدان إلهي غير كيسان عباد الهين أدوهنا آتاين نبي آسا في الوقع تمي سيد المسلمين آتاين وحا أنا مركاتي أرنتا سكوع الدين آيه sidaad imaan noogugu naqato annaga naguna adiga saama dambeeya ilaa yowmi alqiyaamati. Nabiyulaahi ciisa haddii uu soo baxo cinda qurbi qiyaami saacati waxay ku amran yahay inuu asartaada uu raaco sidoo ku yidhaahdeen. Laakiin waxaa loo badan yahay qowlka hore oo qowl ibnu cabaas ayaa loo badanyahayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ibnu su-aali maayo dhahay mar haddii ilaahay tiisa uu ii sheegay ka ilaahay aan ku saabsoonayaa weye. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wuxuu alla rasuulkiisa ku dhahay yas'al su-aala sayidka maxamed kahow min duul arsalnaa aanu dirnay min qablika adiga hortaada oo min rasuul aan rususayna ajcalnaa inaan yeelnay min duuni raxmaani allah raxmaankaasu kadiisa aalihatan ilaahyaa aan yeelnay aalihadaase yucbaduuna oo la caabudaayo. marka hadda sidaa hadda uga waranay labadaas qowl ayaa ku jirta waxaana weeye sida raajixa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cid ay su-aalo ma jirto. walawallaahi waqad xaqiiqaha arsalnaa waanu dirnay uli ilaahay muuse nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay ilaa fircawna fircoon ayaana u dirnay iyo wa mala'ihi jamiciisa ayaan u dirnay. hadda qisadatan waxa loo sheegaayo iyo midda markaasi ka dambaysa waxaa laga wadaa haa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam in takliyo la siiyo maxaa yeele nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi ciisa waxaa ka dhacay qoonkoodii wax rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qoonkiisa ka dhacay. marka haddana waxa weeye waqtigaas rasuulka lasoo bixinayo calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtay mashhuur ahaay nabiyulaahi muusa iyo nabi ciise oo markaasi dad u tacasubaya oo diimahooda sheeganayo aada iyo aad ay u joogeen. marka wixii ay markaasi nabi muuse iyo nabi ciise ay soo mareen iyo dhibaatadii waxa weeye ummadahooda ka soo gaartay ayaa rasuulka loo sheegaya calayhi salaatu wasalaam si nabiga calayhi salaatu wasalaam tasbiic igu noqoto qurayshkan kasoo horjeedana tahdiida igu noqoto. alla markaa wuxuu yihi walawallaahi qad xaqiiqeh arsalnaa waanu dirnay muusa nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay ilaa fircawna fircoon ayaan u dirnay uli ilaahay iyo wa mala'ihi jamiciisi qibdiyiinta ahay. faqaala dibidna wuxuu dhahay nabi muuse uli ilaahay innii anugu rasuulu rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda rasuulkiisi aan ahay rabbulcaalamiin ayaa aniga isoo diray oo taas baan idiin sheegayaa ayuu dhahay. falamaa goortii ayuu dhay ilaahay jaa'ahum ugula yimid nabi muuse fircoon iyo qoladiisi biaayaatina aayaadkayna oo tusaaleynaayo risaaladiisa sidaa waqtigaasow dhay ilaahay hum ayagu minha aayaadkaas yalxakuuna waa kuwa ku qufilaa u dhay ilaahay. falamaa goortii jaa'ahum oo ula yimid ow dhay ilaahay biaayaatina aayaadkayna mucjisooyinkii sagaalka aayo sideed aynu ku soo marnay suuratu laxraas kii sagaalaadna suurat yuunus nisku marayna weeye sidaa waqtigaasow dhay ilaahay hum fircoon iyo qoladiis minha aayaadkaas yalxakuuna waa kuwa ku qufilaayo waxay ku qufilaan oo ku jeesjeesaanayba ka dhigteenba waxba aan loo aaba yeelayn sidaasay sameeyeen. ilaahay wuxuu yihi wamaa nuriihim ma tusinayno min aayatin aayo tusin mayno oo aayaatu lcadaabi kamid a maxaa yeele fircoon iyo qoladiisu markay nabi muuse ay kuu yimaadeen cunaabkooda uu batay cadaab adduunyaa ilaahay uu ku rido aayado oo dhowra oo markaasi mucjisooyin ahoo nabiyulaahi muuse la siiyey ayaa waxa weeye lagu qabtay oo cadaab ku ah. marka taasaa ilaahay nooga waramayaa wamaa nuriihim ma tusinayno u dha ilaahay min aayatin aayo tusin mayno oo aayaatu lcadaabki kamida sida duufaanki oo kaleentood iyo jaraadki iyo qumalki ilaa oo aanu tusino hiya ayadu ayuu dha ilaahay akbaru midka weyn weeye min ukhtihaa walaasheeda midka weyn weeye hii waxa weeye ayada ka horeysay way ka weyn tahayo waa ka dhib badanta waana ka xoog badanta oo mar walba waxa weye waa lagu adkaynayaa weeye ilaa aanu tusinow dha ilaahay hiya ayadu akbaru waa ka weyn tahay min ukhtihaa walaasheeda waxaa laga wadaa tii ayada la xiriirtay oo ka horeysay. waakhadnaahum waanu qabannay dha ilaahay fircoon iyo quladiisa bilcadaabi cadaabka ayaanu ku qabannay lacallahum inay yarjicuuna ay laabtaan oo ilaahay ku fiday ka laabtaan cadaab ayaa lagu qabtay oo aanu wax badan qur-aanku soo marnay cadaabudunya ah oo aayadihii nabiyulaahi muusa la siiyey oo cadaabka ahay ayaa lagu qabtay bal inay soo noqdaan wax ay ku sugan yihiin oo ku figa. waakhadnaahum waanu ku qabannay dha ilaahay bilcadaabi cadaabkiiyaan ku qabannay lacallahum bal inay yarjicuuna ay soo laabtaan oo gaalnimada ay ka soo laabtaan. waqaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay ay nabi muuse ay ku dhaheen markay cadaabku arkeen yaa ayuha saaxiru mid yahow caalimka ahow udcu lanaa nootuug rabbaka rabbigaaga bimaa fii cahidda uu ballamiyey cindaka agtaada uu ku ballamiyey inana anagu lamuntajuuna kuwa hanuunaya ayaan haye. cadowku markii lagu qabtay sidii waxa weeye ayuu adkaysan waayeen oo nabiyullaahi muuse ay u baryeen ayaa ilaahay nooga waramaya subxaana watacaala. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala, waqaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahay ay nabi muuse ku dhaheen yaa ayuha asaaxiru, hadda saaxirka meeshaan waxay ka wadaan alcaalimu alkaamil ay ka wadaan, caalimka oo kaamilka ahow ayay ka wadaan. maxaa yeele ayaga sixirka agtooda cilmi weyn ku ayaa la yidhi, sixirkayna aaminsanaayeen. markaasay nabiyullaahi muuse saaxir yahay waaba ku ammaanayaan meeshaan weeye. tacliim ayay ula jeedaan mooyaane man tankiis ilama jeedaan. haddii masalanba la yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala suurati alacraaf wuxuu ku dhahay isagoo ka xusaayanan mankaas, waxay yidhahdeen yaa muuse ad'u lanaa rabbaka bimaacayda cinda, arrintaana waxay keenaysaa inay magaciisa ugu naadiyeen waana sariix waaweye markaasi inay ugu naadiyeen. haddana meeshaan yaa ayuha saaxiru see lagu damcinayaa, waxaa la leeyahay shadaabku waa tacadudaa leeyahy, oo marna waxa weeye magaciisa ugu naadiyeen marna waxay ugu naadiyeen sidatan ugu naadiyeen. oo waxa weeye maxaa yeele waxaan soo ogaanay oon soo marnay in waxa weeye cadaabku uu fara badnaay marka naadadoodu marbasi ay ahaaday. ilaahay markaa wuxuu yihi waxay yidhahdeen yaa ayuha saaxiru mid yahow caalimka ahow udcu lanaa nootuu bay yidhahdeen rabbaka rabbigaaga bimaa fii cahida uu ku ballamiyey cindaka agtaada, oo ah markaasi munkasil cadaabi cana in aamanaa cadaabki inalaka faydaa haddaan rumayno. ilaa waa tahruuso marigihi inay yidhahdeen lain kasafta cana rubza lanu'minanna laka walanusreenna macaka bani israiil, haddii waxa weeye cadaabkan aada naga fayshid naga faydid nuusow waanu kuu rumaynaynaa reer bani israiilna waan kugu daraynaa. inana anagu lamuhtaduuna kuwa hanuunaya ayaanahay waanu hanuunaynaahe rabbigaaga nootuubay yidhaahdeen wixii uu kugu ballamiyo ah haddaan rumayn in cadaabka nalaka qaadaayo. ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala falamaa goortii kasafnaa aanu ka faydnay canhum ayaga xaggooda alcadaaba cadaabkii aan ka faydnay ducadu nabiyullaahi muuse, maxaa yeele horeyaanu usoo marnayo aayadahaas waxa weeye midiba waxay joogaysay asbuuc ay joogaysay kolkaasay nabi muuse gargaar weydiinaayeen ilaahay uu baryaayay kolkaasaa laga faydaayay, markaasay waxay joogaayeen hal bil markaasay baabilki iyo macsiyina ku noqdaan ayaa haddana lagu soo celinaayay, saasaa ilaahay hore nooga soo waramay. marka waxay dhaheen udha ilaahay rabbigaaga nootuub wuxuu kugu ballamiyey waanu hanuunaynaa. markii waxa weeye ilaahay oo tuugayo cadaabkii laga qaaday inay ballanka ay ka baxaayeen ay ballanka ka baxeen ayaa ilaahay nooga waramaya. falamaa goortii ayuu dhe ilaahay kasafnaa aanu ka faydnay canhum ayaga xaggooda alcadaaba cadaabkii aan ka faydnay ducadu nabiyullaahi muusena aan waga faydnay ilaa waqtigaasow dhe ilaahay hum ayagu yankusuuna kuwa burinaya weeye, ahdigoodu way burinayaan gaalnimadoodu way iska daa'imaayaan. wanaadaa way naadiyeen u dhe ilaahay maya wanaadaa waa naadiye u dhe ilaahay fircawnu fircawn fircawn markaan isagoo taanaya ayuu waxa weeye hadalkaa naadinayaa. wanaadaa waa naadiye u dhe ilaahay fircawnu fircawn iftikhaaran weeye isagoo taanaya fii qoomihi qoomkiisi dhexdiisa. fircawn waxa weeye dadka inuu khayaal oo geliyo ayuu doonayaa waxyaaba khayaala oo u sameeyo oo markaasi mansabka adduunyuu haysto inuu ku faano oo markaasi uu usheego qoladiisa inaan muuse waxaas uusan haysanin maadaama waxba uusan haysanine ouna mutaysanaynin in la raaco. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wanaadaa waa naadiyey fircawnu fircawnow dha ilaahay fii qoomihi qoomkiisa dhexdiisa ayuu ku naadiyey. qaala wuxuu nayiri u dha ilaahay yaa qoomi qoomkayiyow alaysa lii sow iima sugnaanin mulku misra masr mulkigeeda sow iima sugnaanin iyo wahaadiyal anhaaru webiyaashan oo kuwaana oo webiga nal laga soo jeexaayo tajri xaal ay durooreyso min taxtiha hooseyda u dhah afalaa tubsina sow arki maysin bay cadamadeed inaa nin aada iyo aada u weyn ahlu maqaama ana sow arki maysin. hadda waxa uu ku faanayo adduunye waaye adduunye faankeeda waxba tari maayo, qofku waxa weeye adduunye xaggeeda faan ah waxba u tari maayo. qofku wuxuu markaasi faansan yahay yaba isagu ku faanina markii ilaahay xaggiisa uu ka liibaano oo aakhiradiisa ay faycantahay mansab adduunye waxba tari maayo. fircawn waxa weeye boqortooyada intuu haysto wax yar ma ahayn, sida ahli siirada ay qorayaan 400 sano ayaa markaasi waxa weeye ayuu haystaa layidhi, cumrigiisana wuxuu gaaray 600 sano 400 sano asoo haystay ayaa foolxumo u dhowmartay. markaasaa taariikhdiisu taariikh madoobay noqotay oo foolxumo ah weeye. marka hadda dadka iyagoo markaasi cumrigoodu iska gaaban yahay oo wax gaaban ah, haddana waxa weeye si faaxisho ah wax ku raadinaya oo markaasi waxa weeye mansabkoodina ku tafri falaya, dhibaatadaasna markaasi wada waxa weeye waqtigoodu ma dheera. waxaana u dabamaraya fool xumo iyo sheeko xun baa ka dabamaraya, maxaa yeele ninkii mansabkiisa adduunyada ku tamatucayoo ku raaxaystay ayaa markii ilaahay xabiibkiisa uu gooyey oo markaasi waxa weeye kufri iyo macaasi uu la yimiday ayaa waxa weeye taayo xumo ay u dabamartay. alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala, wanaadaa waa naadiyey fircawnu fircawn fii qowmihi qoomkiisu dhexdiisa ayuu ku naadiyey. qaala wuxuuna yiro dha ilaahu fircawn, yaa qoomi qoomkaygiiow, alaysa lii sawii ma sugnaano iskamarihi mulku masra, masar mulkigeedasu iskamari, yani anigu sow masar maaragtay waa madaxtamayo boqor sowsamayo dha, oo nin markaasi masar isagu milkiya oo boqor ka ah sow anigu ma igow dha. iyaya haadihi lanhaaru yadiyaashaan oo kuwaana ayuu dhahay, wadiyaashaan oo kuwaana weeye mulku misr ay ku cabsantahay weeye, tajri xaal ay dureereysow dhahay nin taxtii hoosay ay dureereysa saasa qusuuri wey sarhayga ay hoos socota weyaashii oo waxa weeye kiliyaasha laga soo jeexay webiga nail weeye. afalaa tubsiruuna, sow arki maysinu dha aniga cadamadayda sow arki maysin naa nin weyn ah, ama mase ana anugu ama mase ana aniga miyaa khayrun khayr badan u dhahay min haadaa midka kanta khayr badan alladii ama mase ana anigu sowmaiyo u dhahay khayru midka khayr badan min haadaa midka kan alladii kaasi oo isaguba mahiinun xaqiir ah walaa yakaadu aana sigaynin yubiinu hadalka inuu cadeeyo. weli markaas wuxuu sii wadaa xaqiraadii nabiyullaahi muusa ayuu sii wadaa, ama mase ayuu dhahay ana anigu khayrun ku khayr badan sowmaihi min haadaa midkaanka khayr badan muusa alladii kaasoo huwa isagu mahiinun xaqiir oo wax laciif oo liita ah walaa yakaadu haddana aanan sigaynin yubiinu hadalka inuu cadeeyo. oo waxa weeye carabka markaasi waxa weye carab gajaha weeye, maxaa yeele dhuxusi oo markaasi carabka ka ashiigtay markuu yaray ayuu markaasi ku tilmaamayaa, laakiin ilaahay waa ka furay markii dambo markii ilaahay uu baryay kuwaasu dhah waa kan soomaraynay oo uu yidhi waxlil cuqdata min lisaani yafqahu qawli, waa sii uu dhahay oo ilaahay subxaanahu watacaala markaasi uu ka furay. taasuu markaasi haddana haweeye ay ku aadaynayaa, maxaa yeele hadda nabiyullaahi muuse dhuxushaas waxa uu cunay si ahlu sirada ay sheegeen fircawn ayuu wijiga ka dharbaaxay baa la yidhi, ama garkow ka jiidaa la yidhi markaasuu murgay baa la yidhi, wuxuuna damcaa la yidhi inuu dilo markaasaa naasiisii ka mancisa aasiyahe markaasa waxay tiri canugaan canug yar weye oo waxa weeye timir iyo dhuxulba aan kala garanayn, markaasaa waa kala garanaha u dhahay timir iyo dhuxulaa la keenaa la yidhi. markaasuu wuxuu damcay inuu timirta qabsado fijuhiila gacantiisa wareejiye markaasuu dhuxusha u wareejiye ilaa hadduu timirta qabsado heeyaa la dili lahaayo dhuxushuu qaataa la yidhi, markaasuu afka ku tuuray carabkiisuu wax gaarsiisay ilaahay subxaana watacaalaase waa ka furay markii dambo. fircawn marka waxa weeye arrintaasuu ku sifaynayaa, arrintaas ayuu ku sifaynayaa marka oo ku xaqiraya oo ku caayayaa, maxaa yeele qofka cadowgaagaahu ceeb yar meeshaas ku leedahay ayuu raadinayaa, wuxuu markaasi wanaagaagana uma jeediyo taasi waxa weye waxba kasoo qaadi maayo oo wuxuu kaa aadaya meesha ceebta aad ka leedahay ayuu kaa aadaya isaga hadda isagana ciyirihiisa aana fiirinaynin. markaasuu dhahay am ana anigu sow am ana am amase ana anigu khayrun ku khayr badan sowmaihi min haadaa midkaanka khayr badan alladii kaasoo huwa isagaa mahiinun xaqiir hee liisow dhahay walaa yakaadu aanan sigaynin yubiinu warka inuu cadeeyo. falowlaa ulqiya fahallaa ulqiya meel la hidow dhahay calayhi muuse korkiisa hadday nin sheegaayo aswiratun jinjimayaalo oo min dahabin dahba maa lagu soo hidow dhahay. falowlaa ulqiya fahallaa ulqiya meel la hidow dhahay calayhi muuse korkiisa in kaana saadiqan weye hadduu run sheegaayo maxaa loogu soo hidigaa u dhahay aswiratun ama asaawiratun jinjimayaalo oo min dahabin dahba. jinjimayaalo dahaba weeye maxaa yeele qofka sayd laga dhigaayo ama madax laga dhigaayo ayaga caadadaa waxay aheeday ee markaasi jimjiman waxyaaba dheeq oo dahaba iyo jimjiman iyo wax in lagu tuuro oo la siyo weeye. markaasuu leeyahy ninkaan hadduu nin boqran uu yahay oo wax oo mansab leh maxaa maaragtay yaa jimjiman iyo waxyaaba dhooq qamiis iyo dhooq iyo maaragtay yaa loo sii waayo waxyaaba noocaas. saasuu leeyahy markaas iyo caadadii dadka caadiga uu lahay ayuu ka hadlaaya isagu oo amase jaa muu yimaadow dhahay macahu micigiisa almalaa'ikatu malaa'ika oo amase jaa ميت ماذا معه من عيسى المعائسة مرائسة مقترنين حالين فوق إسراع رأسا أمس المحال لي يعيو له المرائس أو لسه أصى أوح إسكحريسة أو رنتي سمت على السعيس محال لي يعيو له هذا من كان وحيد هذا لغا سبين تامر خودت كيسة أسري بس لي عقل السحري إلا أن تلغب هذا سوجه سيء وبني آدم بدي ينهى وحيوية قصة أمبورة بغان دا أسري أيا استغرست التسوية ضروحي وبدينهم عقل قاله وبدينهم وهانا وحي استغرست التدفق مركز وحيوية وحي استغرست بغاية ما إلا بدي ينهى هذا وحي أرسيسا عقل قوضة وسنسة قيمين ومالي والبوحي اللي قصبه أي سسوى الضحايا مالي والبخطك اللي قصره خد جديدا هذي اللي قصره فيها سسوى الضحايا مدعى قارا مدمدو وإن مركز اللي قصره أيا سسوى الضحايا وإن أيا مركز وحيوية وحي عانا أهيني بدك إما عم تاوي ما الله هو إن إما على نقره وهذا إنه في كلام بالهدى هاي هذا فكر إياه وكثي أتفق سوى إياه هو من الشيء من أي وي من أي إياه لا تقر شيء تاسنا وحيوي ما ينفق يا موال ورحت أصمايا هذا هو حلو السرع ونبغى نوهير عليه الأسلام لا تكون إما عن وضع هنقل من هاي راع وضع هاي راع مثل الحالي إذا وقف داية هذا يقوم شيء خير أصمايانه فأنا معهم والله جرى هذا كان تقول سفت من فأنا معهم وحي بس كان فوق عنا انه بن عيسى معناه موقف ايه انا استمرها وي في هذا دوائي معا كوالا ديلي امام ناسا في الله داي انا لست بامعك اسائل هذا ويام الخبر ده بعل مارسي او كميلة وحاوي بيت بيت شعر وي بعل كميلة وي انه نيه الى المعيسى من نقونا امعا نقونا هي رعنا هم ناس كان والي سؤالي كان حويها يا ليلي انه وين سؤالي او حالا وحان وا مخاي وحان وا سد كلا وحان وحان نحيينا لو ان ان بحثيا سيغا هي ها اسن قناي هذا لا سر امر سو داه الهي حوري فست خطا وفي جسد الهي قوم قوم في فدا ايد مو سابعا استفس فرعون وي تدخل عقلك سحري تدخل قدلات غرافات هو اخي كل شيء ايضا استراعين ولا ايضا خير ما هي معايا لا دبت فيه كذا بس كسيادين تاع بابل كي يوحي وسان فرها عالي أيوغنا خير يسان لهم سوى ذلك معايا الله إليه إنهم كانوا قوما فاسقين ولا هذه بس حيوة بس في سوى بابل سدف فرها عالي أو أن نبدأ لهم أو نبدأ إلي إن قف بابل وضع أو نبدأ إلي سرها عالي وهي أنك سيجيرة بس نوع عاسة وحوية بس فاسقين ويعيق لك الصوت أيوغنا خير لهم ما يقف أبو خير ليه يلي حمانا يوحي كلاوة تفل سنية يا يقول سبحانه وتعالى فاستخف يا في جسي أما يحفو غيسي قومه قوم كيسي فأبا عود لما يؤدعين بما يريد من تجريد موسى ويقعوا كدين عيه ونبي موسى إلا الدنيا أرها سوكرا لأتو انت سوكرا بابا محايا رود إلهي إنهم أيبوا كانوا يحيى هذين رود إلهي قوما قوم أيها هذين قوم كاسوا فاسقين أو فاسقين فاسقين بي أهين إلهي سبحانه وتعالى مرقوها أوعا إن فرعون أي راعان هو هذا الذي يساس وحضا انا سجر اي قاسان وهو يأي ايه في التقاهي دوان خير لهم بيها هاي ارين دمرك يساس مغطي الهي هوري فلما جورتي اسفونا اي نجا اريين فلما جورتي اسفونا اي نجا اريين والالهي انت غمى وانك ارزلني منهم ايه حقوله الالهي فلما جورتي اسفونا اي نجا اريين والالهي عيلة وعيلة عناد يا عصيان عيلة مركة سيسو حي الإيراغين انت قمنا وانو كأرجو نوض إلهي منهم أيضا حق هذا وانو كأرجو نوض إلهي الجيسين واسا فأخرقناهم وانو ما سينوض إلهي أجمعين الأمان فوضان ما سينوض إلهي فأخرقناهم وانو قرقنوض إلهي أجمعين الأمان الأمان فوضان ما قرقنهم عيلة وحان صامرني فرعون إيا مركة سيقول ديسي آخر تانكي إن إلهي سبحانه وتعالى غرق وكوالا وبدل وها لذي فجعلناهم وحان خيال لو بإلهي ثلاثا هو هرم رأيان خيال فاجقين عبرة سوي ضد هري إسجي أول وعف رقع سوي يقول مركز قد عي فجعلناهم وحان خيال لو بإلهي ثلاثا هو هرم سوي لو بإلهي أما هو هرم رأي ومثلا نيسان نوان أغيال لي للآخرين قوة ضنبو بإلهي ومثلا نيسان نوان خيال لو بإلهي للآخرين قوة ضنبو بس أي شدن لي وحي فرعون يقول لي تقدم له الى قيام الساعة ايضا وحاول يلنود الهي مثل بان غيرنا ولمركاتي xaalkoodu markaas ay wax ku miisaasadaan, oo markaasi falaa yaqdimuuna weeye calaa misli afcaalihim, afcaasoodoo kale ayse isugu dhiirani. maxaa yeelay hadda ilaahay waxaan uu naga warhamayo, rasuulkaan laga warhamaayo, ummadahaasaan laga warhamaayo, mucaanidiintaan laga warhamaayo, in markaasi lagu cibro qaato oo waxay ahaayeen layska ilaaliyo ayaa la doonayaa. adduunyada wax cusub ma jiraan weeye, wax kasta oo hadda maanta dhacaaya wax u eg oo sagahooda ayaa caalamka soo maray. weli markaasi khayrane waxaa loo baahan yahay in marjicaas loola laabto oo waddadii dadkii ahlu khayrka ah ay qaadeen la qaado, si waxa weeye wixii ay heleen loo helo. dadka ahlu shartaa waddaday qaadeenna in iyadana la baaro oo laga leexdo ayaa la doonayaa. waxaanu loo kugu sheegaayo ma ahan sheeko sheeko iyo iska maantoola ma ahan, waxa weeye inaanu ku cibro qaadana ayaa la doonayaa. waxaa loo baahan yahay cibro qaadad baa loo baahan yahay. dadku hadday dad muslimiin ay yihiin, waxay arkaan ama taariikhda ay maqlaan waa inay fahan iyo waxweyn ay ka qaataan ee iska soco waxba tarimaysa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, falamaa goortii aasafuuna ay naga careeyeen, intaqamnaa minhum waanu ka aargudanay, faakhraqnaahum waanu maasaynay, ajmaciina dhammaan, fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay, salafan kuwa hormaray, wamasala miisaanna waan uga yeelnay dha ilaahay, lilaakhiriina kuwa dambo. oo markaasi xaalkooda ay wax ku miisaasadaan. marka sidaasaa loo baahan yadda lilaakhiriina waxay soo gelaysaan horuu soo sheegnay ayaga laga soo bilaabo waqtigeeda ilaa qiyaamada ay ka qunta. marka hadda meeshaan fircoon iyo amuuriisa looga warramayo, cid walba waxaa la doonayaa inay cilmi ay ka qaadato oo arrintaas dareen iyo baxti weyn dareen u yeelato, baxti weyn ay ku samayso. casharkeenna intaasuu soo yahay, wallahi subxaana watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 57 oo suuratu zukhruf kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey, rasadii nabiyullaahi muuse iyo salaaciintii fircoon ahaay ayaa ilaahay nooga soo warramay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadallo badan markii uu ku qudbeeyey fircoon oo uu faanay oo wax badan isu sheegay, dadkii isaga raacsanaay ayuu caqligii ka xaday markaasay adeeceen. allana wuxuu ku tilmaamay inay faasiqiin ay ahaayeen. alla wuxuu yihi markay naga carageliyeen waanu ka aargudanay, dhammaantoodna waanu qarsinow dha ilaahay, waxaanu ka yeelnow dha ilaahay dad horay u tegay oo lagu cibro qaato oo lagu sheekayso, masalna waxaan uga yeelnow dha ilaahay dadka dambo oo xaaladooda ay ku miisaasadaan si ay isaga ilaaliyaan qoladaas ficilkoodii oo kale isaga ilaaliyaan. hadda waxa weeye qisadii labaad ayaynu meeshaan ka gelaynaa. walamaa goortii ayuu dha ilaahay luriba la yeelay, ibnu maryama caabidadii wiilkeedii masalan miisaa la yeelay, idaa wasigaasow dha ilaahay qowmuka qoomkaagii mushrikiinta ahay sayidka maxamedkaahu, minhum masalkaas yasiduuna waa kuwa ku qufilaa u dha ilaahay. aayaddan intaanan macnaheeda u gelin tawnisulkeeda waxaa la sheegay markii ilaahay qowlkiisi uu soo degay innakuma maa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum laha waaliduun, aayaddaas oo ilaahay uu ku dhahay mushrikiinta idinkay waxaad caabudaysaan oo asnaam ah, jahannamo xaabadeeda ayaa tihiin, waadna arooraysiin. ayaa nin la dhihi jiray cabdullaahi ibnu zamcari, ninkaasoo la sheegay markaas kabacdi inuu islaamay, inuu dhahay war shakanu ma annaguu nagu saabsan yahayo ilaahiyaasheenna, balse ummadahoo dhan ayaa arrintaas ku jira. markaasuu rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam, adinkayo aalihadiina iyo jamiicu lumam oo dhan ayaa arrintan ku jira weeye. markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi waan kaa dood badiyey, doodana waan kaaga raayay, rabul kacba ayaan ku dhaartay, sow nasaara ma caabudin masiix magaciisa, yuusuf ow cuseyr ma caabudin, nin kale yaa bani muleec sow ma caabudin ayaguna malaa'igta, haddii waxa u dhahay kuwaasu naarta galaan annaguna raalli baan ku nahay, annagayo aalihadeen inaan la jifna weeye. markaasuu rasuulka aamusa alayhi asugu waxay sugaayay, waxay marka u maleeyeen inay xujo laasimiyeen oo ay ka dood badiyeen, markaasiyo qusqusleenaa la yidhi, sawdkoodina hawada sar u aadaa la yidhi. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala walamaa goortii luriba la yeelay, ibnu maryama caabidadii wiilkeedii masalan miisaa la yeelay, caayala nabi ciise waxa weeye waa la caabuday isagaba sida hadda iyo marka waxyaabo kaleentood, waana sida hadda aan soo sheegnay. marka markii miisaa la yeelow dha ilaahay, idaa wasigaasow dha ilaahay qoomuka qoomkaagii mushrikiinta ahay sayidka maxamed kahu, minhum masalkaas oo loo yeelay ciise yasiduuna waa kuwa ku qufilaayo, ayagoo ku faraxsan waxa ay maqleen oo hadalladii hadda ninkaasuu dhahayay. waqaaluu waxayna yidhaahdeen o dha ilaahay aaalihatuna ilaahyaalkayna, asnaamta inu caabudayno miyaa khayrun khayr badan am amase huwa ciise miyaa khayr badan. waqaaluu waxay yidhaahdeen odha ilaahay niman dhib badanay ahaayeen a aalihatuna ilaahyaalkayna miyaa khayrun khayr badan am amase huwa ciise miyaa khayr badan. taalle waxaan ku nahay aalihadayn inay ciise la jiraan ilaa isaga waa la caabuday. ilaahay markaa wuxuu dhahay maa darabuuhu masalkaas ma aysan yeelin laka adiga suu ma aysan yeelin ilaa jadalan dood mooye khusuuma bilbaadil wey baadil lagu joodaayo maxaa yeele wuxay og yihiin maadu ilikayr alcaaqil inay usugnaato oo aan ciise usu soo gelin. maxaa yeele aayadda ilahay wuxuu yihi inakum wamaa tacbuduuna u dhahay idinka iyo wamaa waxaad caabudaysaan. hadda marka nabiyullaahi ciisena cuqaladiibuu ku jiraa marka, laakiin arrintan waxay uga faa'iidaysanayaan inay doodooda ay ku socoto oo markaasi xujo ay la yimaadaan isla markaasina ay ku beerlaxowsadaan ay doonayaan. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala maa darabuuhu kuuma aysan yeelin masalkaas laka adigo dhe ilaahay sayska maxamed kahow ilaa jadalan dood mooye bala hum ayagu adii dhe ilaahay qoomun qoom weeye khasimuuna oo doodaayo waa qoon doodaayo doodooda aad iyo aad u daran tahay weeye. in huwa maa huwa ma ahan ol ilaahay ciise ilaa cabdun addoon mooyaane addoonkaasoo ancamna aan u nimcaynay calayhi kursiisa. nabi ciise waxa uu yahay baa ilaahay caddaynaya, allana wuxuu ka biri yeelayaa hadalladaas ay leeyihiin mushrikiinta. ilaahay marka wuxuu dhahay in huwa maa huwa ma ahan ciise ilaa cabdun addoon mooyaane addoonkaasoo ancamna aan u nimcaynay calayhi kursiisa oo nabinimo aan ugu nimcaynay. wa jacalnaahu waxaana ka yeelnay ud ilaahay wujuudkiisa oo ah ballacan ilaahay uu abuuray masalan misaal ayaan uga yeelnay libani israa'iila reer banu israa'iil kal masali oo kale weeye qaraabadiisa oo loo daliisado qudrada ilaahay subxaana watacaala uu awood leeyahay waxa u doona inuu abuuro. wa jacalnaahu waxaanu ka yeelnay ud ilaahay ciise masalan misaal ayaan uga yeelnay libani israa'iila reer banu israa'iil ayaan misaal uga yeelnay. wuxuu markaasi yahay nabiyu aadam weeye khalqigiisa weeye. hadda koor waataanu soo mari jirna suurata al cimraan ina masala ciisaa cinda allaahi ka masali aadama waa kuud ilaahay khalaqahu min turaabin suma qaala lahu kun fayakuun. waxay dhihi jiraan culamadu tashriibu lgariib bilakhra bay yidhahdeen shay qariib oo la saboo midka sii qariibsan uusoo baha weeye. walow goorowdha ilaahay nashaa-u aanu doonayno la jacalnaa waxaanu yeelahayna minkum ay badalakum idinka bedelkiina malaa'ikatan malaa'ig ayaan yeelahaynay malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif noqonaayo fil ardi dhulka dhexdiisa ina adinka idin halaagno. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala walow goor nashaa-u aanu doonayno ud ilaahay la jacalnaa waxaanu yeelahayna minkum idinka bedelkiina ud ilaahay khidaab quraysh la khidaabaayo weeye. macnuhuna waxaa weeye ilaahay wuxuu leeyahay annagu waxa weeye adinka waan idinka deeqtoonaa iyo cibaadadiinaga weeye, maxaa yeele haddaan doono idinka waydin halaagaynaa bedelkiinana malaa'ig oo arrada nagu caabuda ayaan samaysanaynaa. waxaan ilaahay caasinayo dhana waaba la halaagaasaa arrada laga tirtiraya. ilaa ilaahay awood buu uleeyahay arradii ilaahay uu na keenay oo la rabay inaan alla ku caabudno oon markaasi waxa weeye alla aanu tadaburno waxa weeye haddii macsi lagu jeesto ilaahay wuxuu awoodaa inuu arrada ina naga tirtiro bedelkeenna uu keensada malaa'igta sidii markii horeba u jeedi jireen. walow goor nashaa-u aanu doonayno ud ilaahay la jacalnaa waanu yeelahayna minkum xaggiina ilaahay bedelkiina weeye malaa'ikatan malaa'ig malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif noqonaayo fil ardi arrada khaliifka noqonaayo. hadda khaliifka arrada waxa weeye bani aadamka weeye. wa inahu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wa inahu ciisa ayuu dhahay ilaahay damiirka nabi ciisa loo celinaya la cilmun cilmi weeye ogaal weeye oo li saacati saacadda usugnaatay waxa weeye nabi ciise imaasadiisa saacadda qiyaama ayaa lagu ogaanayaa. maxaa yeele nabi ciise markuu soo dego waxaa la ogaanayaa saacaddii qurbigeeda weeye. wa inahu ciisa ud ilaahay la cilmun cilmi weeye macnaha nusuulkiisa soo degitaankiisa ayaa waxaa calaamo ugu yahay calaa qurbi saaca weeye saacadda qiyaama inay dhowdaha weeye. hadalkaa marka waxa weeye mulaasaa ka cadsan laamtuna bimacnaa calaa weeye la cilmun ay calaa cilminow dhahay cilmi korkiisa ayuu ahaaday oo li saacati saacadda usugnaaday. nusuulkiisa waxaa lagu ogaanaya in saacadda qiyaama ay soo dhowda markuu nabi ciise yimaado. falaa tamtarunna hasakinow hasak falaa tamtarunna ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala hasakin oo hasakinow dh ilaahay buhu saacadda ud ilaahay falaa tamtarunna ud ilaahay saasaa la leeyahay. falaa tashakanna weeye hasakin weeye saacadda inay dhacayso hasakin ud ilaahay waaya. marka meeshaan waxaa laga hasa nuunu rafci weyn jasmiyi iyo waawu lamir weeye ayadana waxa weeye saatinin ayaa iidan loo xagtay falaa tamtarunu ilaahay hasakinin oo hasakinin bahaa saacadda watabicuunii waqul waxaad ma u tiraahowda ilaahay musrikiintan iyo kuwan bacsiga inkiraaya utabicuunii aniga isoo raaco tawxiidka igusaa raaca watabicuunii isoo raaca haadaa midkan adin amraayane siraadun dariiq weeye dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan haadaa midkaanane dariiqun dariiq weeye dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan walaa yasuddannakum yuusan idin jeedin ousan idin jeedin ud ilahi subxaana watacaala ashaydaanu shaydaanku yuusan idin jeedin maxaa yeele inahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay mubiin oo cadownimadiisay cadda walaa yasuddannakum ayuu dha ilaahay yuusan idin jeedin ousan idin jeedinin ashaydaanu shaydaan oo ilaahay diintiisuusan idinka jeedin maxaa yeele ud ilaahay inahu shaydaanku caduwun cadow weeye oo lakum idinka idin sugnaaday cadowgaasoo mubiin cadownimadiisay cadda shaydaanku waa cadowgiino ilahay na leeyahy subxaana watacaala ilahay diintiisuusa idinka jeedin qofku marka ilaahay diintiisa laga jeediyo qof cadow qaado weeye cadowgiisa shaydaan ahay aduu adeecay oo qof cadow la tagin weeye waxaa la ogyahaana caadada cadow qofka uu qaado in markaasi waxa weeye uu rajaxun yahay oo markaasi in uu markaasi uu baxsado ama waxa weeye markaasi uu sii noolaado in laga rajaxun yahay hadda waxa weeye qofka shaydaan qaadane sidaas ayuu u rajaxun yahay inuu markaasi uu liibaano walamaa goortii ayuu ihi ilaahay jaa-a uu yimiday ciisa nabi ciise bilbayinaati mucjisooyinka uu la yimiday mucjisaadka iyo sharaa-ida weeye nabi ciise waxa weeye mowqifkiisibaa ilaahay nooga waramaya iyo waxa uu ahaa iyo waxay ugu tilmaamayaan walamaa goortii ayuu ihi ilaahay jaa-a uu yimiday ciisa ciise uu dhi ilaahay bilbayinaati aayadihi cadcaday uu la yimiday qaala wuxuu dhahay uu dhi ilaahay ow reer banu israa-iil uu ku yidhi qad xaqiiqahe ji'tukum anigu waxaan idinla imiday bilxikmati xikmadii aan idinla imiday nabinimadii iyo sharaa'icul injiil ayaan idinla imiday saasuu dhahay saas ayuu yidhi qad xaqiiqahe ayuu dhahay ji'tukum waxaan idinla imiday bilxikmati xikmadii aan idinla imiday iyo waliubayina lakum inaan idin caddeeyo bacdo ladii fii qaarkiisa takhtalifuuna aad isku khilaafaysaan fihi ladiida oo axkaamu tawreed ah amrudiinkaas iyo qeyrkiisa ah weeye oo aan markaasi amrudiinka aan idin caddeeyo iyo waliubayina lakum inaan idin caddeeyo reer banu israa-iilow bacdo ladii fii qaarkiisa takhtalifuuna aad isku khilaafaysaan fihi sag fataqullaha laka cabsada ayuu dhahay ilaahay ka baqa wa adiicuuni anigana adeeca fataqullaaha ilaahay ka cabsada wa adiicuuni anigana adeeca in allaha alle huwa alle rabbii rabbigayga weeye wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye ee facbuduuha caabuda in allaha alla u dhahay ilahay subxana watacala ayuu yihi nabiyullaahi ciisa huwa alle rabbii aniga rabbigayga weeye ciisa wa rabbukum idinkana rabbigiina weeye inaa nabiyullaahi ciise ou addoon ilaahay ahay dadkana uu u sheegay inuu addoon yahay oo dadkan iyo isagaba rabbi oo ka wada dhexeeya ay ilaahay noo caddaynayaa allahaas caabudow dhahayne haadaa midkaane oo ilaahay keligiis la caabudaahay siraadun dariiq weeye dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan mowqifkii nabiyullaahi ciisa sidaasuu ahay markaasuu dhahay alle fakhtalafa alaxsaabu axsaabihii way iskhilaafeen isbahaysayaashi min beynihim dhexdooda iska khilaafeen fakhtalafa alaxsaabu yowd ilaahay axsaabti way iskhilaaftay dha ilaahay min beynihim dhexdooda iska khilaaftay sha'niga nabiyullaahi ciise isku khilaafteen ahuwa allah am ibnullah aw saaluhu salaasat waxay isku khilaafeen ma ilaahayba ma ilaahay wiilkiisiya saddexkii saddexeedanniya hadalladaasoo meelo badan qur-aanka aynu ku soo marnay iyo qolooyinka warashaas kale yidhaahdeen qoladay yidhaahdeen ahuwa allah ma ilaahay baa ciise oo ilaahayna ma ku sheegay waxay ahaadeen qolo nasaarada kamid oo la dhihi yacquubiya weeye ibnullaahina qala ayaa yidhaahdeen oo la dhihi jiraa la yidhi marquusiya weeye saaluhu salaasatine qolo la yidhahda malkaaniya ayaa dhaheenaa la yidhi qolana waxay tiri qolo afaraad innahu cabdullaahi warasuuli ilaahay addoonkiisa weeye rasuulka ilaahay weeye marka qoladaas iyaduna waxay kufirtaa la yidhi bicsada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay kufirtay marka yahuudina waxay tihi nabi ma ahan inahu ibnu zina way yidhahdeen lacanahum ullah waladisina way yidhahdeen allah lacnadeen maaragtay nimanka yahuud ilaa iyaguna qoladan iyaguna xaddiisiiay ka bixiyeen markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fawaylun ayuu ihi ilaahay kelimatu cadaab cadaab kelimadiisa ama fawaylun shiddatu cadaab cadaabkiisa daran ama fawaylun waa adiga naareed liladiina kuwa ayuu usugnaaday galamuu dulmiga falowl ilaahay kuu kufriyo hadalladaasa nabi ciise ay ka sheegeen ku kufriyey ayaa weyn usugnaaday ilaahay min cadaabi yoomi من عذاب يوم يوم عذاب فيه سون أول غصو ناضي أليم مؤلم أو حنوجية من عذاب يوم يوم عذاب فيه سون أول غصو ناضي أليم مؤلم أو حنوجية هل ينظرون الإله ما ينظرون مكرنا ينكفار مكو إلا ساعة ساعة مولياني أن تأتيهم إني أسهم هذا مولياني بغتة كريء وغتم هذا والحال هم يبنى لا يشعرون إيسان جرمين هذا مركي نبي الله عيسى لقصه ورمي هي مركاسي وهوي الموقف كيسي وما ديه مركاسي الله صور دري موقف كودي سيدا إي كان نغلين إلهي هذا وحوكسه الله بنيا لمن كان كفار مكو وبعثك إيا قيامة جديدة إليه بركة الله وغده هاي هل ينظرون الى حسن لا فيه ويمسوك ايانا الاله الا ساعة ساعة مليان لمن كان كفارك ساعة انه كل اعلان وحكرتين انت اتون انه اتما لبدل انا فاعوي انه اتما لمن وحكر المسوك ايانا بغتة تنترع واتما لكي والحال هم يقولون لا يشعرون ايسان جرمين صورت ايمان ايسان اقول على ساعة قورة لا ايسو الهي باطو علمه سبحانه وتعالى حد قصوا هوي اسجا اسجا وكفر قصوا انبا وهوي باع قصوا حد يقصوا هوي الهي روح ليس او قبلاده فعد ساسي بغت ندوي حايلة فعدم تعدل في علماء اسجا الا مركز البعثة الثانية ما هنا مركز الله وغو انه يوحي سجا ايان مجرس او عانان اهين ساعد سرعين بغت ماذا ايقو ان جرنيه الاخلاء يو الالهي وذا ياسو الالهي انبا صاحب ياسو ذلك هو أدمير محصول صاحبي يوم إذن ما انتاس أو يوم القيامة بعضهم برصول لبعض بركسة عدو عدو في أهوي الإلهي إلا لكن المتقين هو متقين تاهو إلهي صعب صدي والمتحابين في الله إلهي الدلاج سلسك السجع لاري وضع هذا إلهي السجع لاري هو سأيب أستقوي صاحبي الأخلاء يوم إلهي وذا يلك ذلك هو محصول صاحبي أدمير يوم إذن ما انتاس أو يوم القيامة بعضهم برصود لبعض بركة سنة عدو عدو في أهوه بس هذا الهوه أدينا المعصية صحيحة فوقه ما لم تقيام عدو إسنقنا وإصلح لعنظا وإسئيدا كافة بعيد أصيح سيئة يلوري إلا لكن المتقين هو متقين فهو الإلهي هو إلهي الدراجي سيستجع لعضو الإلهي أيضو حي نقنا يا أستقوي أدينا بس إلهي الدراجي سيستجع لعضو ما لم تقيامنا أيضو إلهي الدراجي سيستجع او استقاه صاحبا او اخلا ايه لصواب حنيا وشو قدر مرساس ويقال لهم محالي ليها متقينك يا عبادي ادو من كيجيو يا عبادي ادو من كيجيو لا خوف عبسي عليكم كركين ما اهانيسو اليوم ما انت ولا انتم من تيدين تحزن اخوتي رايون عبس يا عبادي ادو من كيجيو لا خوف عبسي عليكم كركين ما اهانيسو اليوم ما انت ما انت عبسي اتقصني لما اتقال وخوف ما انت فيه معهم ولا انت من اهالي يشين تحزنوا قوة تيران يضو الدين وحد فصور لا سين كتيران يوم يشين كسف المكال الذين أضو منك أسوء آمنوا فمينو الذين أضو منك أسوء آمنوا فمينو في آياتنا آياتين وكانوا هذين مسلمين فوه قانسنا الذين أضو منك أسوء آمنوا فمينو في آياتنا آياتين قرانك وكانوا هذين مسلمين فوه قانسنا هذين ما انت وحوي خوف نمرك في المسار من مرجسين ادخلوا الجنة أيال إليها جنة الجلا ادخلوا الجنة جنة الجلا أنتم إذن كأيو أزواجكم هؤلاء كين تعبرون كل ما موسى ياتين أنتم كم تدوي أزواجكم أو فعلت تنظرون خبر في الغد وأنا الحالي ترى أنتم إذن كأيو أزواجكم هؤلاء كين تعبرون كل ما موسى أو لفرح جنا ياتين يضاف حالات ضوافع يهود إلهي عليهم فرصاد الإلهي تتكاف متقين تاول جنرى يضاف حالات ضوافع عليهم فرصاد الإلهي باستحاس استحمى يارف أو من ذهب الذهب وحوح لوكين استحمى الذهب وي ذهب كاد أجنيدا مثل تقرهج يضمر بحلال بقون غنى رهوين فوابو هاي يهرج أجنيدا كره يبناي سيدا حريسي يدهب فيامو حلالين غنى أو حبيب حرسون عيه يضاف حالات ضوافع هود إلهي عليهم فرصادة باستحاف سحم ياله أو من جهاز ذهب هود إلهي يو أفضل من صواب ياله وإيون ذهب وفيها جنبة إحيادة وحاكسوا ما سيء يأكسوا غنود إلهي تستهيه الأنفس ما في يالك إستهيان وتلابيل عينه إنه نأيكم عن سدان فسألوا ليه وفيها جنبة إحيادة ما سيء يأكسوا الأنفس ما في يالك إستهيان وتلابيل عينه إنه نأيكم عن سدان وأنتم إذن كنا فيها janada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waara yaasin saasaa la leeyahy. taas ayaa markaasaa loo farax gelinaya. marka hadda ilaahay bisixaafi min dahabin u dhaha, sixaafku waxa weeye waa qasco weeye, waxaa in la yidhaha weelka oo markaasi dherjiya 10 iyo wax kasii badanaa la yidhi. laakiin hadda uun 10 ku eg sida maaragtay 10 uun gaaraayo wax gaaraayo ku filan waxaa kasii weyn. carabtu siday dhihi jiray aldafna weeye xeerada kasii weynta saxfadu marka waxa weeye waxaa la yidhaha saxfadana iyadana wax san dherjiya la yidhaha kale ayaa jirta iyaduna waxay dhejisaa lama waxay dhejisaa ama saddexaa la yidhi weelka yarkaa waxaa weye kalada la yidhahdo labuu dherjiya ama saddex weye u qaada. waxaa la wariyey waxaa dawaafaya u dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam dadka ahlujannaha midka ugu liita ugu danaya oo ugu derejaya 70,000 oo khulaam weye oo markaasi khilmaanti ilaahay jannada uu ku abuuray ah waxayna la dawaafayaan 70,000 oo xeero oo dahab ah weeye ay wax ka cunayaan weeye. mid kastana waxaa ku jira midib aan ku jirin midda kalentood weeye, sida awalkeeda u cuno ayuu aakhirkeeda u cunayaa weeye. bacmigeeda aakhirkeeda wuxuu ka helayaa midka awalkaa sida uu ka helo. wax markaasi midka kale sadahaane ma jiraan weeye, isma sadahaan weeye. haddana waxa weeye intii oo kalaba waa soo cahaabayaa. midka markaasi ugu darajo sareeyana waxaa dawaafa u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam maalin kasta 70,000 oo khulaamo u dhahay nabu. khulaam kastana waxaa micigiisa xeero oo dahab ah oo markaasi ay ku sugan tahay midab oo dacaam ah oo midda kale aan ku jirin aakhirkeeda sa u cuno awalkeedana u cunaya sidii awalkeeda cuno aakhirkeeda u cunaya. bucmiga aakhirkeeda wuxuu ka helayaa midda awalka wuxuu ka helo. wax midka kale sadahana ma jiraan weeye. marka hadda waxa weeye jannadu saas weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay waxaa loo leeyahay wa fiihaa jannada waxaa ku sugan maa shay ayaa ku sugan tastahihi lanfusu amase tastahi lanfusu naftu istahiso oy naftu ay ku macaansato wa taladula cunur inuhuna waxa weeye ay ku macaansadaan oy xagga nadriga waxa weeye indhihiisu wax fiican oy ku farxaanay qabanayaan naftiisu waxay istahiso helayaa. wax dhibaato la yidhaahdo haba yaraatee jannada ilaahay ma jiraan weeye. dhibaata waxay ku dhammaanaysaa qofkii ilaahay jannadiisa uu qadaro adduunyadana dhib ugu dambaysa weeye. wax allaala wixii naftu isteyey. hadda aayaddaas markii nin waxaa la yidhi heerbaadiyaha warkaas maqlaa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay yaa rasuul allaahi afiljannati khayrun u dhahay rasuul allow jannada farda ma jiraana u dhahay. ilaahay wuxuu leeyahay jannada wixii naftu isteyey saa jirtee farda jannada ma jiraana u dhahay anigu waxaan ahay nin fardaha jecela. markaasuu nabigu waxa u dhahay ilaahay jannada hadday ku geliyo ma doontid u dhahay faras inaad kortid oo jawhar oo cagaaran ah oy kula duusho meeshii aad jannada aad doonaysid ilaa waa geelaysaa u dhahay. nin kaloo reer baadiyana waxa u dhahay ilahay rasuulkiisa jannada geel ma jooga u dhahay anigu nin geela jeclaan ahay. markaasuu nabigu waxa u dhahay yaa haadiyo u dhahay reer baadiyay habow haddii ilaahay jannada ku geliyo waxaad ka asiibaysaa wixii naftaadi ay heshayso oo indhaha way ku macaansadaan ee markaasi hasabaqina u dhahay jannada waxaad jeceshahay inaad ka weynayso. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa kaloo loo leeyahay wa antum idinku fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waraceysin jannada waa ku waraysaa oo jannada nicmadeedaas mid laga baxaayo maaha. adduunyadan haddii barwaaqayo wax lagu siiyo waxaad welwel aad ka qabtaa inaad ka tegaysid xataa inta aad ku dhex nooshoo joogto culaysyaal fara badan iyo wax badan baa ku saaran laakiin jannada la wa tilka taasaa loo leeyahay aljannatu oo jannada alla sii sii weeye uuristumuha ayuu la xalsiiyey bimaalkii sababkiisa kuntumad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala wa tilka taasaa loo leeyahay mtada weeye aljannatu markaa khabarka laga dhigo wa tilka taasuu ilaahay leeyahay aljannatu jannadii weeye wabaadi ka sifay marka alla sii jannadaasoo uuristumuha ayuu la xalsiiyey bimaalkii sababkiisa kuntumad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala jannadaanu waxa taas aad haysataan waa jannadi oo waxa weeye aan idin dhexalsiiyey sababtuna ay tahay camalkii aad adduunyada aad ku samayseen. lakum maxaa idin sugnaaday ayaa loo leeyahay fiiha jannada dhexdeeda faasihatun faasiho kasiiratun oo fara badan. lakum maxaa idin sugnaaday fiiha jannada dhexdeeda faasihatun faasiho wax lagu faasaysto kasiiratun oo fara badan faasino fara badan ayaa jannada ka helaysiin. ilaahay wuxuu kasra ku tilmaamana hadee wax markaasi caqli bani aadam uu xadi kara maa maxaa yaele xadiiska nabiga wuxuu ahay calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati maa laa caynu ra'ad walaa udunu samicad walaa khabira calaa qalbi bashar leh ilaahay rasuulkiisu waxau dhahay jannada dhexdeeda waxaa ah waxaan ilu arki karin dhigi aysan maqli karin qalbi bashar oo bani aadamkiisa aan kusoo dhici karin taas ayaa jannada ugu dhahay maxaa yaele waxa jannada jiraaho wax caqligayna ka weyn waayo markaasuu nabigu waxa u dhahay iqra'uu in shi'tum qawla allahi tacaala falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kaanu yacmaluuna haddaad doonaysiin oo leh nabigu calayhi salatu wasalaam mistaaqu haada alxadiis xadiiskan oo kana mistaaq wuxuu xurumaynayo waxaad akhrisaan ilahay qowlkiisa oo ah falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyunin nafi ma ogsoona waxa loo qariyey oo indha qabuusi wadaa marka saas weeyo jannada markaasi waxa ku sugan wax caqligeena ka baxsan weeye oo waxaan ogaa karna maahan weeye haddaba ilaahay aadi dhaxalsiiyo dhahay oo dhaxal ayaa la sheegay dhaxalka kan waxaa la yidhi sida cabdullahi ibnu cabaas uu sheegay wuxuu dhahay ibnu cabaas ilaahay naf kasta waxa u abuuray janna iyo naar naf kasta oo muminad iyo kaafirada janna ilaahay u abuuray naarna waa u abuuray kaafirku marka waxau dhaxlayaa naartii muslimka u dhaxlaaya iyo siisa isagoo gelaya ayuu sii muslimka u dhaxlaaya muslimkuna waxau dhaxlayaa jannadii oo kaafirta ayuu dhaxlaaya isagoo siisa haysta marka hadda dhaxalku waa noocaas weeye meelo kalena hadda qur-aanka waanu kusoo marnay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lakum waxaa idin sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda faakihatun faakiho kasiiratun oo fara badan minhaa jannadaas xaggeeda amase minhaa faakihadaas xaggeeda ayaa ta'kuluna ka cunaysiin ou ilaahay minhaa faakihadaas xaggeeda ayaa ta'kuluna ka cunaysaa marka wax kasta oo jannada laga cunaayane kan hore usoo marnay midka kale waa khilaafsan yahay haddana waxa weeye bedelkiisii ayaa ilaahay keenaya oo waxa weeye kulamaa rizuquu minha min samaratin rizqan qaaluu haada aladii rizuqnaa min qabl wa usuu bihi mutashaabihan waa tuul ilaah waxa weeye dacanka yaa loo keenaa isagoo ishabaha xagga midabka isu shabaha laakiin xagga dacma isma shabuh saacad walba waxa ilaahay uu ku siraad cunaysoo jannada ku yaalla mar kasta maanta waxaad cunto iyo waxaad biri cunaysa isku mid noqon maayaan wahaakadaa ilaa abad alaabaad weeye marka taasaa waxay tusinaysaa jannada waxa ku sugan inaan caqli aan lagu ogaa karin oo waxuu ilaahay ogyahay iyo yahay haddii un la tago ayaa wax la ogaan doonaa marka ilaahay jannadiisa hana siiyay jannadaas ayaa maaragtaya aada iyo aada wax weyn ah qofkii jannada helana adduunyadan wax kastuu ku dhibtay waxba ka dhigi mayso casharkeena intaasuu sheegyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu